نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وَالطَّيْرَ بَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ صدق اللہ العلی العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ارب ومن عجم سمر رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی مانا ذل کرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اور بارک و سلم کی ذات اقدس پر حدیعتاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور آتما حائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 22 پارے کا 8 رکوع سورۃ سبا مبارکہ کی آیت نمبر 10 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا اور نعمتوں پر شکر کا حکم فرمایا اور نہ شکر لوگوں کی سزا کا بھی ذکر کیا. درس قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلی قوموں کے احوال سے سبق حاصل کریں. اللہ اپنے ماننے والوں کو کیا کچھ عطا کرتا ہے اور منکروں کے ساتھ کیا اس کا انجام کرتا ہے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، ناول ڈائجسٹ نہیں ہیں، کوئی ایسے کہانی بنا کر فرضی کردار بنا کر پیش کر دیے گئے اور جب تک آدمی پڑھتا رہا اس کا دل جو ہے وہ اس میں لگا رہا اور بعد میں حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو ایک ناول یا قصہ یا اخبار سمجھ کے نہیں، عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کو پڑھنا ہے اور یہ یقیناً زندگی سنوارتا ہے. لہذا قرآن کے ایک ایک لفظ میں غور و فکر کرنا، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں تم اس میں تدبر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن صرف قصے کہانیاں نہیں بیان کرتا، پچھلی قوموں کا، انبیاء کا اور ان کے معذبین کا کیا ہمارے ساتھ تعلق ہے، کیوں اللہ یہ بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو جن لوگوں نے شکر ادا کیا اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا کیا، اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا ان کے نام تک مٹ گئے. تو آج کے سبق میں اللہ نے اپنے خاص کر دو انبیاء اکرام اور دیگر قوموں کا ذکر کیا جن کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل عطا کیا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے، ویسے سارے نبی ماشاءاللہ پیارے حسین و جمیل خوبصورت، ما ارسل اللہ رسولا الا حسن الوجه والصواب، کوئی اللہ نے ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی آواز اور جس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ آواز ایسی پیاری کہ ابھی اس کا ذکر ہوگا، اور حسن و جمال ایسا کہ اللہ اکبر، جب روحیں پیدا کی گئی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انبیاء کی ارواح کو ملاحظہ کیا، ان میں سے ایک روح جو تھی بڑی چمکدار اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، پوچھا باری تعالیٰ یہ کون ہے، کہا یا آدم تیری اولاد سے ہوگا، میرا نبی ہوگا، اس کا نام داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اس میرے خوبصورت بیٹے، اتنے پیارے بیٹے کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ تو عرض کی باری تعالیٰ اتنا خوبصورت اتنا پیارا اور عمر 60 سال، اللہ کرم کر اس کی عمر 100 سال کر دے۔ اللہ جل مجدہ کے نے ارشاد فرمایا کہ آدم میں نے جو لکھ دیا تو لکھ دیا، اس کی عمر 60 سال ہوگی، 100 سال نہیں ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ چل ایسا کر کہ میری عمر کے 40 سال نکال کر میرے بیٹے داؤد کو دے دے، اس کی عمر 100 سال کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس کو ہم 100 سال عمر دے دیتے ہیں لیکن 40 تیری عمر کے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم دنیا میں تشریف لائے، جب ابھی آپ کی عمر میں سے 40 سال رہتے تھے تو ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے، کدھر بھائی؟ کہا جی حضور آپ کا وقت تو ہو گیا، عمر پوری ہو گئی، چلیے۔ حضرت آدم کہتے ہیں نہیں، میری تو ابھی 40 سال رہتی ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اب یہ کس نے بتایا کہ 40 سال رہتی ہے؟ کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کب کیسے مرنا ہے، آپ کی عمر کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، آج کل تو یہی بتایا جا رہا ہے نا۔ تو حضرت آدم تو کہتے ہیں کہ ابھی میرے 40 سال بقایا ہیں۔ حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ سیدنا آدم شاید آپ کے ذہن میں نہیں رہا، آپ نے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے تھے، تو حضرت سیدنا داؤد کو دے تو دیے، اب حضرت آدم کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے تو نہیں دیے۔ حضرت جبرائیل کا حضرت ملک الموت کہتے ہیں آپ یاد کیجئے، آپ نے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں نے نہیں دیے۔ جب یہ تکرار ہوا تو عرض کی باری تعالیٰ حضرت آدم تو مان نہیں رہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ چلو آدم کے 100 سال آدم کی عمر کو 40 اور دے دو، اور داؤد کے بھی 100 سال پورے کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثی بیان کرنے کے بعد فرمایا فناسیا آدم و ناسیا اولادہ، پس اس حضرت آدم کو نسیان ہوا تو ان کی اولاد کو بھی نسیان ہو جاتا ہے، اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی آواز، معجزات تو سبحان اللہ ہر نبی کو ملتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات، تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم کو جو تھی وہ یعنی کمال دیا، نبوت دی، فضل دیا، کتاب، اور کہا گیا کہ ایک اولیاء کہ اس نے 100، یہ تمام چیزیں جو آپ کی خصوصیات کے ساتھ عطا فرمائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت داؤد کو فضل عطا کیا۔ کیا یا جبالو اعبدی معہ، اے پہاڑو اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ اکبر۔ وقت ہے اے پرندو، اب ہوتا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو پتھر ہلا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جایا کرتے تھے، رب کا حکم تھا یا جبالو اعبدی معہ، اس کے ساتھ جھوما کرو۔ وقت ہے پرندو، جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے ہوں تو رک نہ جایا کرو، اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، پہاڑ جھوما کرتے تھے، درست وجد میں آ جایا کرتے تھے، اور چلتے ہوئے پانی رک جایا کرتے تھے۔ اتنی پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائی، یہ آواز کا یعنی جو ہے جادو، یہ بھی الحمدللہ اللہ آج بھی جو اچھی زبان بولتا ہے نا، جس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، مترنم ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے ذہن میں تو لہنِ داؤدی ہے، اس کو تو لانے دودی عطا کر دی گئی. اتنی میٹھی یہ بات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا کرتے تو آقا کریم فرمایا کرتے تھے میری امت میں سے ابو موسیٰ اشعری کو مزامیر داؤد عطا کر دیے گئے, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی مترنم آواز ان کو دی دی گئی. اتنی پیاری آواز تھی کہ جب حضرت داؤد پڑھتے کائنات کی ہر چیز ہم آسان گوش ہو کے سنتی. اب شیطان جو تھا وہ بڑی مصیبت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا, کتنی محنت کرتا, لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام ضرور پڑھتے سارے کے سارے انسان بھاگتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے آ کے بیٹھ جاتے اور سننے لگتے. شیطان ابلیس بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں, اتنا کچھ کرتا ہوں, یہ میری محنت کو رائگاں کر دیتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. تو وہ بیٹھ کے سوچنے لگا. سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ جہاں تک حضرت داؤد کی آواز پہنچے گی وہاں تک تو میرا جادو نہیں چلے گا. تو کیا کیا جائے کہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ان کے کمرے میں نہ پڑے. تو علماء نے لکھا کہ وہ پہلا دن تھا جب ابلیس نے مزامیر ایجاد کیے, یہ ساتھ یہ ڈھولکی وغیرہ ایجاد کی. جب حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم جو تھے وہ زبور مبارک کی یعنی جو تھی وہ تلاوت شروع کرتے تو اس طرف سے شیطان جو تھا وہ ساز بجانا شروع کر دیتا. شیطان جو تھا وہ یعنی ڈھولکی بجانا شروع کر دیتا تاکہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ و تسلیم کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے. تو چونکہ آواز بڑی پیاری بڑی خوبصورت تھی اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کو حکم دے دیا کہ پہاڑوں ان کے ساتھ جھوما کرو. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور سے پڑھیں تو جھوما کرو. اور میں نے معراج کے واقعہ میں یہ بیان کیا تھا کہ جب معراج کی رات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ و تسلیم سب اکٹھے ہو گئے تو اب حکم تو یہ تھا کہ وہ نماز پڑھائے جو جس کی آواز سب سے زیادہ اچھی ہو, پیاری آواز والا آگے بڑھے, جو سب سے اچھا قاری ہے وہ آگے بڑھے. اب قاری تو سارے ہی ہیں, سارے نبی اچھی آواز والے ہیں, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام ان میں موجود تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ آگے بڑھتے اور معراج کی رات نماز پڑھتے کہ قاری سب سے خوبصورت ہیں, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام معراج کی رات آگے نہیں بڑھے. کیوں نہیں بڑھے؟ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے ہیں کہ لوگوں میں پڑھتا ہوں تو میں ہی پڑھتا ہوں, میں بولتا ہوں تو میں ہی بولتا ہوں. آج تو ان میں وہ موجود ہے کہ جس کے ہونٹ ہلتے ہیں وہ ماں ینت کون ہوا ان ہوا اللہ واہی یو ہا, جس کے ہونٹوں پہ جس کی زبان پہ اللہ کلام کر رہا ہوتا ہے. میں بولوں تو جن سنے, میں بولوں تو فرشتے سنے. آج تو وہ موجود ہے کہ جب بولتا ہے تو کائنات ہم تن گوش ہو کے سنتی ہے, حتیٰ کہ رب بھی اس کا کلام سنتا ہے, بلکہ رب ہی اس کی زبان سے بولتا ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے جو آواز عطا فرمائی تھی سبحان اللہ, لیکن وہ اس کی مٹھاس تو ابو بکر صدیق سمجھے, اس کی مٹھاس تو فاروق اعظم حضرت بلال سمجھے, اس کی مٹھاس ابو جہل کو کیا پتا چلے, ابو جہل کو کیا پتا چلے. یہ اس آواز اس حسن کا پتا چلتا ہے ایمان والوں کو. حضرت یوسف بھی حسین تھے, میرے آقا بھی حسین تھے, لیکن اس حسن کو اس کو تو ہر کسی نے دیکھا. اس حسن پر پردہ ڈال دیا گیا اور پردہ کیا کہ ایمان والا اس حسن کو دیکھے گا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. جس کی آنکھ ہی پھوٹی ہوئی ہے, ایمان کی روشنی نہیں ہے, وہ آتا کہ حسن و جمال, وہ آتا کی مبارک آواز کو کیا پہچانے. تو رب نے کہا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دے دی, اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہونے سے پہلے پہلے زبور شریف ختم کر لیا کرتے حضرت داؤد علیہ السلام کو, جو جہاں اور بہت سارے موضوع, یہ بھی ایک معجزہ. اور پھر پرندے جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آواز پہ آ کر جھوما کرتے تھے, اٹھتے ہوئے ٹھہر جایا کرتے تھے, ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لَهُ الحبیب، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. حضرت محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وقت کے حاکم، نبی بھی تھے حاکم بھی تھے، تو جب آپ لوگوں میں جاتے اور لوگوں کو پوچھتے کہ آپ حلیہ تبدیل کر کے جو عام لوگ نہ پہچانتے ہیں تو آپ پوچھتے بھائی آپ داؤد کو کیسا پاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا، بہت اچھے حکمران ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حسین و جمیل ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، رب کا کلام پڑھتے ہیں، جس سے پوچھتے یہی. ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بہت اچھے ہیں، اگر ان میں ایک خصلت نہ ہو تو. حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، کیا خصلت؟ کہا وہ بہت اچھے ہیں لیکن اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچ جو ہے وہ بیت المال سے لیتے ہیں، کاش وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کا بھی بار میرے کندھوں پر ہے اور بادشاہت کا بھی، تو کیا کیا ہے؟ اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو ملک کیسے چلاؤں گا، تبھی کیسے کروں گا؟ تو اللہ جل مجد الکریم کے حضور دعا کی تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ معجزہ عطا فرما دیا کہ وہ جس لوہے کو ہاتھ لگاتے وہ لوہا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، بغیر آگ میں ڈالنے، بغیر بھٹی میں ڈالنے، بغیر اس کو ہتھوڑا مارنے کے جیسے وہ چاہتے ایسے ہی اس کو مول لیتے اور جو چاہتے اسے بنا لیتے اور سب کا وہ بنایا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ وہ صنعت زرع سازی کا علم ان کو مل گیا. سب سے پہلے جس نے یہ زرع سازی کا کام کیا، صنعت کا کام کیا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام. بعض لوگ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، انبیاء کی آداب کو بھول جاتے ہیں. مثلا کسی نے کپڑا بنا کسی نبی نے، تو کسی نے لوہے کا کام کیا، تو کسی نے حل چلایا، تو یہ سارے مختلف کام بھی کیے، لیکن ان کاموں کی وجہ سے اللہ جل مجد الکریم کے ان انبیاء کو ان پیشوں کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ماں کو کہتا ہے تو لوہاروں کا کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تو دو لوہار تھے. معاذ اللہ، کبھی لوہار یہ کام کرتے ہیں نا، وہ چیزیں بناتے ہیں لوہے سے، تو کئی لوگ کہہ دیتے جی حضرت داؤد لوہار تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ، فلاں نبی جو تھے وہ تو جلاحوں کا کام کرتے تھے، فلاں نبی جو تھے معاذ اللہ وہ تو موچیوں کا کام. بہت بڑی گستاخی ہے اس طریقے سے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں بولنا ناجائز ہے. کام کر کے انہوں نے یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کام کو شرف بخش دیا، ایسے کام کرنے والوں کو کام کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ فلاں کام کرتا ہے اس لیے ذلیل ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے اس لیے نہ. یہ چونکہ انبیاء نے کام کر کے ان کو ادب اور ان کو احترام عطا کر دیا، لیکن ان پیشوں کی طرف انبیاء اکرام کو جو ہے وہ پیشہ ور کہہ دینا، یہ ان کی شان عدت میں بہت بڑی گستاخی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا تھا. اب دیکھیے یہاں دو چیزیں، ایک تو پتھر جھوما کرتے تھے اللہ کی طرف جھول آتے، دوسرے پرندے تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے پتھر لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا. اب اس کے مقابلے میں چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز ملی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوبہ ہما دار تو تنہا داری وہ کماری پاک مریم و نفخت فیہ کادم بھائی آمینہ کا جایا جب شان لے کے آیا وہی رب ہے جس نے تم کو ہما تن کرم بنایا، یہ جو کچھ ملا سب کو ملا وہ سارے کا سارا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ ڈالا گیا. تو یہاں ہے کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ آقا گزرے تو پہاڑ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، آقا پر سلام عرض کرتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ پہاڑ جھومتے ہیں، تو یہاں یہ ہے کہ آقا حکم کریں تو پہاڑ کا پتھر چلتا ہوا پانی پر آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، پھر آقا حکم کرتے ہیں تو واپس جا کر اپنی جگہ پر، اسی جگہ جہاں سے نکلا تھا اسی جگہ جا کر اب اسی طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. یہاں یہ ہے کہ پرندے جو ہے وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، اور لیکن یہاں کیا ہے کہ پرندے جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آ کر عرض گزار ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ آقا اونٹ ایک ہے وہ بولا ہو گیا ہے کاٹنے کو آتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، اس کو ایک چار دیواری کے اندر باغ کی چار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا تھا. جب دروازہ کھلا تو اونٹ نے دیکھا تو گھوڑا سہارا نے کہ یا رسول اللہ باہر نکل جائیے, یہاں پہ حملہ کرے گا, یہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. دور سے دل بلاتا ہوا اونٹ آیا اور آقا کے قدموں میں آ کر سجدہ کیا. پھر آقا کے کان کے قریب منہ کر کے کوئی بات کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے. بتایا گیا یا رسول اللہ میں ہوں. تو فرمایا تیرا اونٹ تیرے خلاف جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے کہ جب تک میں جوان تھا میرے سے کام بھی لیتے تھے, اچھا چارہ بھی دیتے تھے. آج بوڑھا ہو گیا, چارہ نہیں دیتے, کام لیتے ہیں, نہ کام نہیں کر سکتا تو مارتے ہیں. آقا نے فرمایا چاہو تو اس کو بیچ دو, میں کہتا ہوں, نہیں تو چاہو تو اس کی عزت کیا کرو. تو عرض کی آقا آج کے بعد صرف اس کی عزت کریں گے اور ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے, ہم اس کو ادب و احترام سے رکھیں گے. چونکہ آپ کی بارگاہ میں اس کا پیش کیا. آقا کریم جا رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی چٹیا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقصر حاضر ہوئی اور سر عزت کے قریب آ کر چوں چوں کرنے لگی. تو صحابہ نے اس کو دور کرنا چاہا تو آقا نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ, یہ کوئی استغاثہ پیش کر رہی ہے. تو آپ نے کہا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو فرمایا یہ بچوں کی ماں ہے تو یہ آپ شکایت میرے سے کر رہی ہے. کیا تھا آپ کے غلاموں میں سے ایک شخص نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں, میرے بچوں کو واپس کر دیا جائے. تو اب وہ جب بچوں کو واپس کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شبر کے آنسو اور چڑیا کی آنسو آنکھوں میں ہیں اور وہ آقا کریم کے بارگاہ میں پھر شکریہ ادا کر رہی ہے. تو وہاں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں الحمدللہ آقا پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں آ کے اپنی اپنی حاجتیں بھی پیش کرتے ہیں پرندے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے لوہے کا تو لوہا کے ہاتھوں سے نہیں, یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. معجزے کی توہین نہیں ہے, صرف یہ عرض یہ اکثر جو ہے وہ تو یعنی ہو ہی جاتا ہے نرم جو لوہا ہے اس کو چلو ہاتھوں سے نہیں تو ڈال دیں اس میں آگ میں ڈال دیں تو نرم ہو جائے گا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا کہ آقا کریم پتھر کو ہاتھ لگاتے, پتھر کو آگ میں ڈالے تو نرم نہیں ہوتا, لیکن پتھر کو ہاتھ لگاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر جو تھا وہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا. کہ جب آقا کریم زخمی ہوئے جنگ احد میں تو آقا جب احد کی طرف گئے تو جس پہاڑ کو بھی چھوتے وہ بالکل نرم ہو جاتا, اور جہاں آقا بیٹھے وہ پہاڑ اوپر آیا اور آپ کا سر اقدس اس میں چلا گیا. وہ سر اقدس کو اس نے اب تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور پہاڑ نے ٹکڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگہ دی جو آج تک اسی طریقے سے اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے رہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تو یہ معجزہ ملا کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے پائیں گوندے بچے کی طرح نرم ہو جاتا اور پھر اس سے وہ دو چاہتے بنا لیتے. انے مل صاحب گاتے اس سے وسیع زرے بنا وہ قدر سے سر دے اور اندازے کا لحاظ رکھ, یعنی آپ جیسے درزی جو ہے وہ ناپ لیتا ہے تو کہا اس طریقے سے اندازے کے حساب سے اے داؤد تو زرے بنا اور وہ مالو سمجھا اور سب نیکی کرو, اللہ نے تمہیں یہ تمہارے نبی پر یہ کرم کیا ہے معجزہ دیا ہے تو ماننے والوں سارے کے سارے اس کا شکر ادا کرو اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر بے شک جو تم کام کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اب حضرت داؤد علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت و سلطنت ملی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جو چار بادشاہوں میں جو ساری کائنات اور ساری زمین کے بادشاہ ہوئے. ولی سلیمان ریحا ودوہا شہرم ورواہوہا شہر, سلیمان کے بس میں ہوا کر دی, اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ تھی تو شام کی منزل ایک مہینہ تھی. صبح نکلتے تو جتنا آدمی ایک مہینے تک سفر کرتا اتنا دوپہر تک سفر کر لیتے, اور جتنا آدمی ایک مہینے تک سفر کرتا اتنا شام کو واپس آتے تو سفر کر لیتے. حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو موجزہ ملا. پھر جنات جو تھے وہ آپ کا تخت وہاں پر لے کر اڑا کرتے تھے, ہمارے جہاں بھی جانا ہوتا تھا آپ تخت پر باہر ہوتے اور ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے پہلے پہلے ختم کر لیتے. یہ رفتار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی, ایک مہینے کی جو سفر ہے صبح طے کرتے اور ایک مہینے کا سفر شام کو طے کرتے. یہ رفتار حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان کے نیچے چلنے والی ہوا کی یا ان جنات کی کہ جو جنات ان کا تخت اٹھایا کرتے تھے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار دیکھ رہی ہو تو معراج کی رات ہمارے سامنے ہے. کائنات کی گنتیاں کیلکولیشن تاریخ کی ساری ختم ہو جاتی ہے. میرے آقا کا ایک قدم جو ہے اس کی رفتار آج تک دنیا نہ گن سکی نہ قیام تک گن سکے گی. اب یہی کہ آپ تو سلیمان علیہ السلام کو تو اتنا بڑا ماشاء اللہ معجزہ ملتا کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہے, لیکن یہ دیکھیے سبحان اللہ, امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ریاض العنیقہ میں روایت کو نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تسلیم تخت پہ جا رہے ہیں, تخت ہوا میں اٹھتا جا رہا ہے, ایک جگہ گئے کہ تخت نیچے سے سرک گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشیلا چلنے لگے تو اللہ جل مجدور نے شاہ فرمایا سلیمان اپنے نالین اپنے جوتے اتار کر چلو. حضرت باری تعالیٰ پہلے تخت گیا اب زمین پہ چلنے لگا ہوں تو کہتے ہو جوتے بھی اتار کر چلو, مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجدور کریم نے شاہ فرمایا سلیمان تجھے پتا نہیں میرے محبوب کا مدینہ آ گیا ہے, یہ میرے محبوب یہاں آئیں گے تو یہاں سے اوپر سے اڑتے ہوئے چلے جانا یہ مدینے کا ادب نہیں تھا, آج تو ادب کرے گا تیرے آنے والے بھی ماننے والے بھی ادب کریں گے, اور یہاں سے پاؤں ننگے ہو کر گزرو کہ یہاں میرے آقا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمانے پاک لگیں گے. وہ مدینہ سبحان اللہ کہ جس کا ادب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کریں, جیسا کہ اس دن بھی میں نے عرض کیا حضرت سینا موسیٰ حضرت ہارون شبر و شبیر زیارت کے لیے مدینے آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا مزار اوہد پہاڑ کے اوپر بنا لیا کہ قبر میں لیٹا ہوا بھی آقا کا دیدار کرتا رہوں گا. اور اگر اوہد کو دیکھیے نا تو وہاں اگر کسی آدمی کی قبر ہو تو وہ اس کا جو ہے نا چہرہ وہ سیدھا آقا کے روضہ انور کو ہوتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ تو سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا تھا کہ یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے گئے, اللہ جل مجد الکریم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر یہ کرم کیا انی بما, اور پھر فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا. یہاں تو اس سے مراد لگے کہ کہتے ہیں یمن کے علاقے میں تین دن تک تانبے کا چشمہ بہا تھا اس دور میں, یا اس دور میں بعض روایتوں میں آیا کہ ہر مہینے میں تین دن بتا رہا تھا, یا یہ ہے کہ وہ صرف حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تانبے کا چشمہ بنایا گیا تھا, یا یہ ہے کہ آقا حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا جیسا ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا کہ آپ تانبے کو ہاتھ لگاتے تو وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح چشمے کی طرح بہنے لگتا تھا. تو کہا ہم نے یہ کیا کہ یمن میں جو چشمہ تھا پگھلے ہوئے تانبے کا ہم نے اس کو وہاں تک بھی لے گئے, وہ من الجن من یعمل, اور جنوں میں سے جو کام کرتے تھے دئی نہ یہ دئی ہے اس کے سامنے بإذن ربہ ہی اپنے رب کے اس کے رب کے حکم سے, اس کے رب نے حکم دیا تھا کہ جنات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام کیا کرتے تھے, جو وہ مزدوروں سے کام لیتے وہی جنات سے کام لیتے تھے, کبھی تو وہ تخت بھی جیسا کہ ابھی اللہ تخت لے کر جاتے اور کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی نہ کسی کام پر لگا دیتے. تو رب کہتا ہے کہ ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا, جنات ان کا کہا مانتے تھے اور اس کے رب کے حکم سے اس کے تابع تھے. وَمَنْ يَعْزِرْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ مانے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. کیونکہ یہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو تابع کیا تو اب اگر وہ ان کی اتباع نہیں کرتے یا کوئی آدمی بھی ان کی اتباع نہ کرے تو رب نے کہا ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب ہے جو ہم اس کو چکھائیں گے. یا ملون لہو ما یشاؤ, اس کے لیے وہ عمل کرتے بناتے جو وہ چاہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے جنات وہ کام کرتے, من محاریب و تماثیل, اونچے اونچے محل بناتے اور تصویریں بناتے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تحت وہ جو تھے ان کے لیے عالی شان عمارتیں بناتے مسجدیں بناتے ہیں, انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے. اور درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تانبے اور بلور اور پتھر وغیرہ سے، اور چونکہ اس شریعت میں تصاویر بنانی جائز تھیں ناجائز نہیں تھیں، اس لیے وہ آپ کے لیے تصاویر بھی بناتے اور پھر وہ ان کو سجاتے بھی، تو رب کہتا ہے اس کے لیے وہ تصویریں بناتے، وجفان کل جواب، اور بڑے حوضوں کے برابر لگتے بناتے، اتنے اتنے بڑے پیالے بناتے کہ ان میں ایک ایک ہزار آدمی کھانا کھا سکتا تھا، اتنے اتنے بڑے وہ لگن بنا دیتے. وقدور اضافیات، اور لنگردار دیگیں، اتنی اتنی بڑی دیگیں بناتے کہ وہ اپنی جگہ سے 100 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کو، تو سیڑھی لگا کر اس کے اوپر جاتے اور اس میں سے چیزیں نکالتے، نیچے اس کے آگ جلاتے. اس کی مثال آج کل بھی سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ دیگ ہے، روپتی ہے، اور سیڑھی لگا کر اس میں انسان جاتا ہے اور اترتا ہے اور اس سے چیزیں نکالتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جنات اتنی اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے کہ وہ سیڑھی کے ساتھ دیگوں پر چلا جاتا اور سیڑھی کے ساتھ ان میں اترا جاتا تھا. اور فرمایا اے معلوم عمل کرو آل داؤد شکرا، اور اے آل داؤد شکر کرو رب کا. کتنی رب نے نعمتیں عطا کی، کتنے معجزات عطا کیے، رب کا شکر ادا کیا کرو، رب کے سامنے جھک جایا کرو. کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے بندوں میں شکر گزار کام ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کرم کرے تو آدمی سے پوچھیں تو آدمی کیا، آدمی کبھی الا ماشاءاللہ یہ نہیں کہتا کہ رب کا کرم، جی میرا ہنر ہے، میرا علم ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری تگ و دو ہے. آپ کسی کو پوچھئے ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا، ہاں جی میں نے ڈپلومے بڑے حاصل کیے ہیں، میں نے جناب سندات بڑی حاصل کی ہیں، میری زندگی تجربات میں گزر گئی ہے اور میرا تجربہ میرے کام آ گیا. آپ کسی سے پوچھئے کہ حضرت آپ کرسی پر بیٹھے صرف دستخط کرتے ہیں، صرف سگنیچر کرتے ہیں، اور ایک آدمی ہے وہ سارا دن آپ کے دفتر میں کبھی فائلیں ادھر لاتا ہے، کبھی ادھر، کبھی وہ بوجھ اٹھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اس کو تو تنخواہ مل رہی ہے 1,000 اور آپ کو مل رہی ہے 10,000، کام آپ کا تھوڑا اور اس کا زیادہ ہے. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ رب کا کرم، کہے گا جی میں پڑھا لکھا ہوں، وہ ان پڑھ ہے، میں چونکہ سندیں لی ہیں اور وہ چونکہ ان پڑھ ہے اس لیے اس کو کام مل رہا ہے. یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جی مجھ پر رب کا رقم ہے، وگرنا وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان. ایک انجینئر ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور وہ صرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے، ایک راج اونٹ پر کھڑا ہوا ایک اینٹ کو پکڑتا اور اوپر رکھ دیتا ہے، اور ایک مزدور نیچے سے اپنے سر پہ اینٹیں اٹھاتا ہے اور سیڑھی پر چڑھتا چڑھتا اوپر جاتا ہے. کبھی مکی کا اس نے دابڑا اٹھایا ہوا ہے اور کبھی اینٹیں سر پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر اتارتا ہے پھر نیچے اترتا ہے. اب اس کو تو مل رہی ہے 100 روپیہ دن کی مزدوری، اور جو صرف پکڑتا ہے اینٹ کو اوپر رکھ دیتا ہے اس کو مل رہی ہے 200 روپے، اور جو صرف انجینئر صرف نقشہ بنا دیتا ہے صرف اشارہ کر دیتا ہے اس کو مل رہی ہے 500. تو آپ کسی سے اس سے انجینئر سے پوچھیے، راج سے پوچھیے، یہ مزدور کا کام زیادہ، محنت زیادہ، اور جو ہے وہ دولت آپ کو زیادہ، مزدوری آپ کو زیادہ، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ ان پڑھ ہے، اس کے پلے اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہے. میرے ہاتھ میں ہنر ہے اس لیے میں کام کم کر رہا ہوں، مزدوری زیادہ لے رہا ہوں. انجینئر سے پوچھئے کہ بھائی وہ کیا الٹے میں کر رہا ہے، تو نے تو صرف نقشہ بنایا. وہ کہتا ہے کہ وہ کیونکہ کامیاب ہے، اس نے انجینئرنگ نہیں سیکھی، لہذا میں چونکہ میرے پاس چونکہ ڈپلوما ہے، سند ہے، میں انجینئر ہوں، یونیورسٹی سے میں نے اس کو انجینئر کو پاس کیا. یہ نہیں کہے گا کہ بھئی مجھ پر میرے رب کا کرم ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے اتنا لیتا ہوں، یہ بےچارا اتنی گرمی میں اتنا کام کر کے مجھ سے 10 سال کام لے رہا ہے. تو رب نے کہا میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے، اور شکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی سفر کی ضرورت نہیں ہے. شکر ہے کیسا، دیکھیے کھانا تو کھاتے ہیں، اب کھانا کتنا کتنا کھا جاتے ہیں، کتنے کتنے اناؤ اقسام کے کھانے ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کتنا ضائع کرتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ نہ کھانا کھانے سے پہلے سوچیں، نہ کھانا کھاتے ہوئے سوچیں، نہ کھانا کھانے سے سوچیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. وہ بھی لوگ ہیں جو فاقے سے سو رہے ہیں، اور میں بھی ہوں کہ میرے دسترخوان پر اتنے اتنے زیادہ کھانے پڑے ہوئے ہیں کہ میں ان کو ختم نہیں کر سکتا. یہ تیرا شکر. اب صرف اتنا کہہ دیجیے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر، قیامت کے روز اس کا حساب نہیں ہوگا، مگر اگر ایک لقمے کا بھی حساب دینا پڑا تو کہاں جائیں گے، کیا ہم دیں گے اللہ کے سامنے جواب. تو اس لیے رب کے بندوں میں شکر گزار کام ہے. صحابہ جو غریب صحابہ تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, شکر کی فضیلت دیکھیے. بلکہ یارس اللہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, جو امیر صاحب ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس دولت ہے وہ خیرات کرتے ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ تو نیکی میں آگے گزر گئے نا, اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا, ایسا کیجیے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں, تم وہ عمل کر لیا کرو, ساری کی ساری شرائطوں سے ساری کے سارے جو اللہ کی راہ میں صدقے کیے جاتے ہیں صدقات سے تم بڑھ جاؤ گے. ہاں یا رسول اللہ فرمائیے کیا؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ کو پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت ولا کل شیء قدیر پڑھ کے رہو, مطلب پوری ایک تسبیح پڑھ لو, تمام صدقات چاہے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کیا اس سے تم بڑھ جاؤ گے. صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے اور اس وظیفے کو لے کر چلے, بالکل چھوٹا سا وظیفہ, اور سبحان اللہ اتنی اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی کے اتنا ثواب. آج چند دنوں کے بعد پھر حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ان کو بھی پتا چل گیا, وہ بھی پڑھنے لگے, اب ان کے صدقات و خیرات پھر ہم سے آگے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, صبر کرو اور رب کا شکر ادا کرو, تم وہ لوگ ہو کہ جو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے. غریبی اگر رب نے دی ہے تو اس پر بھی شکر کرو, رب کا شکر اور صبر کرنا یہ اللہ جل مجد و کریم کا بڑا کرم ہوتا ہے, لیکن ملتا کسی کسی کو ہے. بلا نبل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. رب جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا, ہم تمہیں آزمائیں گے کن کن چیزوں, بلا نبل ونکم بنا من الخوف والجوع ونقص من الاموال, خوف دے کر بھوک دے کر مال دے کر, کبھی مال لے کر دیکھوں گا صبر کرتا ہے کہ نہیں, کبھی مال دے کر دیکھوں گا شکر کرتا ہے کہ نہیں, کبھی اولاد دے کر دیکھوں گا شکر کرتا ہے کہ نہیں, کبھی اولاد چھین کر دیکھوں گا صبر کرتا ہے کہ نہیں, کبھی عزت دے کر دیکھوں گا شکر کرتا ہے کہ نہیں, اور کبھی عزت چھین کر دیکھوں گا صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو فرمایا یہ ان چیز ان چیزوں کے ساتھ میں تمہیں آزماؤں گا, اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم لوگ صبر کرنے والے ہو, تم لوگ میرا شکر ادا کرنے والے ہو, بلا ان شکر تم لازی, شکر کرتے جو نعمتیں بڑھتی جائیں گی. جو جو آدمی رب کا شکر کرتا ہے تو آدمی رب کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے شاہ ہے, آل داؤد اتنی کرم نوازیاں کی ہیں, اب میرا شکر ادا کرو. شکر کے نفل بھی تو ہوتے ہیں, لیکن صرف زبان سے کہہ دینا باری تعالیٰ تیرا شکر, رب اس پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد کہتا ہے کہ تو نے یہ اتنا نفل بول دیا, جاؤ میں نے تجھ سے اس جس نعمت پر شکر ادا کر دیا اس کا سوال قیامت کے روز نہیں ہوگا. اتنی بڑی نعمت دی تھی, جوانی دی تھی, حسن دیا تھا, جمال دیا تھا, دولت دی تھی, اتنا زیادہ رزق دیا تھا, رب کا شکر ادا کر دیا, جاؤ تجھے آج سوال نہیں بگڑنا. سما اللہ تسألن یوم الدین عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, لیکن شکر کردہ نعمت جو ہے ایک تو رب نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے اور پھر قیامت کے روز اس کا حساب نہیں دے گا, کرم نوازی فرمائے گا. پھر یہ فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت سارے کام لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, تکبر بہت سارے کر رہے ہیں, نہ شکری بہت ساری کرتے ہیں, اور شکر گزار کم آدمی ہیں. فلما قضینا علیہ الموت, اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته. ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی بیت المقدس بنانی, اب ابھی وہ کام نہیں ہوئی تو آپ کی بات کا وقت آ گیا. اب آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا تو نے اس مسجد کو پورا کرنا ہے, پچھلی امیر کرنی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ لاؤ بھائی پتھر لاؤ اتنے اتنے, اور ایسے پاس آج بھی بیت المقدس جن لوگوں نے دیکھی, اللہ محبوب کے صدقے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ظالم یہودیوں کے تسلط سے بیت المقدس آزاد ہو اور ہم اس کی زیارت کر سکیں. تو وہاں ایسے ایسے پتھر ہیں کہ آج بھی دنیا میں سے وہ پتھر نہیں ملتے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے جنات اٹھا کر لائے. ابھی مکمل نہیں اٹھی تو آپ کی وقت کا وقت آ گیا. اب ان کی باری تعالیٰ یہ تو ابھی ابری نہیں ہوئی. اگر ان کو پتا چل گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہو گیا تو یہ تو سارے جنات درمیان میں بیت المقدس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو رب کہتا ہے جب ان کی موت کا وقت آیا, وفات کا وقت آیا, تو وہ محراب میں داخل ہوئے اور اپنے آسا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. جنات نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ ان کو شک اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کئی کئی مہینے تک اکٹھی نماز پڑھتے رہتے تھے, نہ کھاتے نہ پیتے نہ ادھر نہ ادھر, بس پڑھ رہے ہیں. تو مہینہ گزر گیا, دو گزر گیا, تین گزر گیا, آپ قیام میں ہیں, آپ رکوع میں ہیں, آپ سجدے میں ہیں, آپ قعدے میں ہیں. تو اب ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ حسب عادت نماز کے لیے اپنے آسا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے, اور جنات حسب دستور اپنی شدتوں میں مشغول رہے, اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز ان کے لیے اس لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا, کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ ایک یا دو ماہ اس سے زیادہ عرصہ تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی ہے, حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے ایک سال بعد آپ وہاں کھڑے رہے. اللہ کہتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلا, مگر بھیمت کہ جس کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ اس کے آسا کو لگ جائے, تو بھیمت نے آسا کو کھانا شروع کر دیا ایک سال تک. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور ایک سال تک اتنے ترو تازہ جسم رہا کہ جنات یہی سمجھ رہے کہ یہ قیام میں. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد بھی بے عین ہی رہتے ہیں جیسے وفات سے پہلے. عام آدمی مر جائے تو دو تین دن کے بعد کیا حشر ہوتا ہے اس کا, جلدی جلدی کہتے ہیں کہ اس کو دفن کر دیا جائے, جلدی جلدی اس کو گھر سے نکالا نہ جائے, اور نکالنا بھی چاہیے. بہت بڑے بڑے عزیز الاقرباء, اللہ اکبر, سہ سہ جوڑ سنجت دے بیٹھے تے آخر وٹھا پیا جنہ رج پل نہیں سہی ہوں وہ شکل یاد نہ رہی. وہ جن کو دیکھے بغیر ایک دن نہیں گزرتا بھول جاتے ہیں. فوراً آدمی کہتا ہے فوراً جلدی کرو ورنہ لاش کی بھیگمتی ہو جائے گی, اس کا جسم پھول جائے گا, پھٹ جائے گا, بدبو آئے گی. عزت یہ ہے کہ جلدی سے دفن کر دو. ایک سال تک حضرت سینا سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور جنات کو پتا نہیں چلا کہ روح پرواز کر گئی. یہاں تو چہرے بدل جاتے ہیں, یہاں بڑے بڑے جو دعوے دار ہیں دین کے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. ہم اسی طرح سے بڑے شاخل حدیث شاخل قرآن بنے ہوتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد ڈاکٹروں کو لکھنا پڑتا ہے کہ میت ہے, کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ دن رات اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے, نام نہایت کہ جب مرتے ہیں تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں, جو نبیوں کی حیات کے قائل نہیں ہیں ان کی موت اتنی عبرت ناک ہوتی ہے کہ لوگ منہ تک نہیں دیکھ سکتے. لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جسم بے عین ہی ویسے ہی رہتا ہے. یہ اللہ جل مجد کریم کے وعدے کے مطابق اگر تھوڑی دیر کے لیے ان پر وفات طاری ہوئی, روح خارج ہوئی, تو پھر بھی ان کا جسم اقدس جو ہے وہ بے عین ہی جیسے تر و تازہ رہتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فی قبورہم وہم یصلون, انبیاء اکرام قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. آسا کو تو بھیما کھا گئی, لیکن کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی کسی قسم کی چیز جو ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جسم کے پاس نہیں آئی, کپڑوں کے پاس نہیں آئی, ان کو نہیں چھیڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو نہیں چھیڑا. کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں انبیاء اکرام کو جانتی ہیں, انبیاء اکرام کو پہچانتی ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا, ایک تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو ہے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ تر و تازہ رہتے ہیں. اور دوسرا فلما خرا تبینت الجن, جب وہ آسا ٹوٹا اس کو دیمک نے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اب جنوں کو پتا چلا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے. ہم خام خائی اتنی دیر تک اتنی مشقت کرتے رہے. اللہ کہتا ہے اللہ کان یا لمون الغیبا مالا بے سوفل عذاب المحیم, اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. دوسرا مسئلہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جنات غیب نہیں جانتے. یہ جو جنوں کے قابو کرنے والے ہیں, یہ جو نجومی ہیں, یہ جنہوں نے کچھ موکلات اپنے قابو کیے ہوتے ہیں تو لوگ ان سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں تو یہ منع ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. ہاں اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کو عطا کرتا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب کا علم عطا فرما دے. ہاں انبیاء میں سے اپنے چنے ہوئے میں سے جس کو چنتا ہے اس کو اطلاع دیتا ہے, اس کو عطا فرماتا ہے علم الغیب فلا یظہر غیب ہی احدن الا من ارتدا من رسول, عالم الغیب رب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر نبیوں میں سے جو مجتبا ہے, جو چنا ہوا ہے, جو مصطفیٰ ہے اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا ہے. تو جنات غیب نہیں جانتے. جنات کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ جل مجد کریم نے ان کو غیب نہیں عطا کیا, ہاں اپنے بندوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے. اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح کے اخراج کو جان جاتے, ان کو پتہ چل جاتا, لیکن پھر ان کو پتہ نہیں چلا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اب جنات جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے. لقد کان سبا ان فی مساکنہم آیا, بے شک سبا ان کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. سبا ایک مقام تھا تو اللہ کہتا ہے وہ نشانی تھی ان کے لیے. کیسے؟ اللہ اکبر. جنتان ان یمین و شمال, اس بستی کے دائیں اور بائیں باغ تھے دو, اور ایسے باغ تھے سبحان اللہ اتنا پھل لگتا تھا ان باغوں میں کہ ایک آدمی اگر اپنے سر پہ ٹوکرا لے کر اس بستی کے دوسرے کنارے تک جاتا بغیر کوئی پتھر مارے, بغیر درخت کو ہلائے, بغیر ہیلو حجت کے اس کا پورے کا پورا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. اتنے پھل تھے, اتنے باغات تھے, اتنے وہاں سے اوپر سے پھل اپنے آپ پگ پگ پر گرتے تھے کہ کسی آدمی کو توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ٹوکرا سر پہ رکھ کے دوسرے شہر کی دوسری طرف کو جائے تو وہاں جاتے جاتے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے میں نے کہا کلو من رزق ربکم, اپنے رب کے رزق کو کھاؤ, واشکرو لہ اور اس کا شکر ادا کرو. رب نے اتنا کرم کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. بلدہ طیبۃ, کیونکہ یہ بڑا پکیزہ شہر ہے, آب و ہوا اتنی پکیزہ تھی کہ اس پورے شہر میں کوئی مکھی, کوئی مچھر, کوئی کھٹ مال, کوئی بچھو, کوئی سانپ کچھ نہیں تھا. اتنی اچھی, اور اگر کوئی اجنبی اس شہر میں آ جاتا تو اگر اس کے جسم کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو اس آب و ہوا سے وہ بھی مر جاتی. اتنی پاکیزہ آب و ہوا اس شہر تھی. لیکن جب دوسرے لوگ آ کر کہتے بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے تو وہ لوگ کہتے نہیں تمہیں کاشتکاری کے آداب کا نہیں پتا. ہمیں کاشتکاری کے آداب کا پتا ہے, ہم محنت کرتے ہیں اس لیے رب نے اتنے ہمیں پھل دے دیے ہیں. تم لوگوں کو محنت کرنے کا علم نہیں ہے, تم لوگوں کو کاشتکاری کے اصولوں کا علم نہیں. رب کا شکر ادا نہیں کیا. ہاں بھائی وہ بھی زمین ہے, یہ بھی زمین ہے, لیکن یہاں رب کا اتنا کرم ہے, شکر ادا نہیں کیا, نہ شکری کی. اور جب انبیاء کرام ان کے پاس آئے تو لوگوں رب کا شکر ادا کرو, بعض روایتوں میں کہ سینکڑوں نبی آئے, بعض روایتوں میں سات آٹھ نبی آئے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ رب کا شکر ادا کرو. یکے بعد دیگر انہوں نے کہا کس رب کی بات کرتے ہو, اگر تم سمجھتے ہو یہ ساری رب کی نعمتیں ہیں تو اس کو کہو کہ لے جائے اپنی نعمتیں, ہم اللہ کا شکر نہیں کریں گے. ارے بھائی کیا ہے؟ الشکر للہ کہہ دیا جائے، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا جائے. جب رب کی اتنی نعمتیں ہیں تو پھر رب کا شکر بھی ادا کرو. تو رب کہتا ہے بلدہ تم طیبہ تم و رب غفور، اور رب تو بڑا بخشنے والا ہے، رب تو بڑا کرم نواز کرنے والا ہے. فآرادو، انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ جل مجد القدر نے اگر دیا تو اللہ لے جائے. تو رب کہتا ہے فارسلنا علیہم سیل الارانی، سیل الارانی، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا. جب سیلاب آیا تو وہ سارے کے سارے باغات بہ گئے، کچھ بھی نہ رہا، چٹیل میدان. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط. رب کہتا ہے جب چٹیل میدان ہو گیا تو پھر وہاں کیا اگنا تھا؟ وہاں جھاڑیاں اگنی تھی. تو ہم نے ان کے دو ان یعنی باغوں کے بدلے میں ہم نے ان کو جھاڑیوں والے باغ دے دیے، جن کا مزہ میوہ انتہائی زیادہ بد مزہ. اصل اور جھاؤ و شیء من سدر، اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا شاید جو دیہاتوں میں کبھی گئے تو بیڑی نما ایک درخت ہوتا ہے جنگلوں میں، بیابانوں میں، شہروں میں، اپنے آپ اس پر دیر لگتے ہیں، لیکن اس کا تنا نہیں ہوتا، وہ زمین کے اوپر ہی بچھا ہوتا ہے. اس کو ہم تو کہتے ہیں ملا، کہ وہ بالکل ایسے یعنی بڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کا ٹہنیاں ہوتی ہیں لمبی لمبی، اور وہ وہیں ٹہنیوں پر ہی بیر اور پتر لگتے ہیں، زمین سے اوپر کو نہیں ہوتا، وہ زمین کے ساتھ بچھا ہوا ہوتا ہے. کہاں وہ رب کی نعمتیں کہ ٹوکرا لے کر نیچے سے گزرو تو پھل مر جائیں، اور کہاں یہ کہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ایک کانٹوں بھرا درخت کہ جس پر چھوٹے چھوٹے بیر لگتے ہیں، اور وہ بھی رب کہتا ہے بڑے بد مزہ. سال بھی ماں کافر، یہ ان کا بدلہ تھا نہ شکری کا. اگر رب کا شکر ادا کرتے تو اللہ اور عطا کرتا، لیکن انہوں نے رب کی شکر ادا نہیں کیا، کفر ادا کیا. جب رب نعمتیں دے، دیکھو اللہ نے ہمیں قرآن دیا کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب دے دیے. ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت القبرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیے. ہم تو اسی نعمت کا شکر ادا قیامت تک کرتے رہے تو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آقا مولا عطا کر دیے. دن رات اس کی نعتیں پڑھتے رہیں، دن رات ان کی تعریفیں کرتے رہیں، دن رات ان کے سیرت کے نغمے گاتے رہیں، ان کی سنتوں کا پرچار کرتے رہیں، کبھی ان کی زلفوں کا ذکر تو کبھی ان کے چہرے کا ذکر، کبھی ان کے ہاتھوں کا ذکر تو کبھی ان کے بازوؤں کا ذکر، کبھی مبارک آنکھوں کا ذکر، نیچی جھکی ہوئی آنکھوں کا ذکر، اور کبھی اٹھی ہوئی بینی کا ذکر، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کا ذکر، اور کبھی دندان پاک کا ذکر، کبھی آپ کے چلنے کا ذکر تو کبھی سلونے کا ذکر، کبھی آپ کے کھانے کا ذکر تو کبھی پینے کا ذکر، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستیوں میں جا کر تبلیغ کرنے کا ذکر، اور کہیں کبھی دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھانے اور اپنے دشمنوں کے خلاف دعائیں کرنے کا ذکر. تو ہم تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد پر رب کی ساری عمر رب کا شکر ادا کرتے رہے تو ہم شکر ادا نہیں کرتے. آقا کے صدقے کروڑوں نعمتیں ہمیں اور مل گئی، ہم کس کس چیز کا نعمت کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے؟ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے پیارا اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے ساری نعمتیں کافروں کو بھی دی ہیں، جانوروں کو بھی دی ہیں، جہاں تک یعنی حسن کا تعلق ہے کافروں کو بھی ملا ہے، یہود و نصارہ کو بھی ملا ہے، جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو ان کو بھی ملا، بلکہ ہم سے زیادہ ملا ہے. جہاں تک دنیا میں رہنے کا تعلق ہے تو ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں تک ان دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے تو رب کہتا ہے آقا کریم نے بھی ارشاد ہے کہ اگر ایک مکھی کے پر برابر رب کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا، لیکن اللہ کے نزدیک تو مکھی کے پر برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اس لیے رب نے یہ ہمیں نہیں بتایا فرمایا اور دیکھو تمہیں اتنا کچھ دے دیا، میں نے احسان کیا. رب کہتا خالق ہوں، پیدا تو کرنا ہے، رازق ہوں، عزت تو دینا ہے، میں خلاقِ علیم ہوں، حسن تو دینا ہے، خود جمال جمیل ہوں، جمال تو دینا ہے. لیکن لوگوں یاد رکھو، نقل لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات کریم رسول احسان یہ کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. لوگ اپنا محبوب دیکھنے نہیں دیتے, لوگ اپنے محبوب سے بات کرنے نہیں دیتے, یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے. محبوب کے ساتھ کوئی بات کرے, محبوب کو دیکھنا چاہے, لوگ دیکھنے نہیں دیتے. رب کتنا کریم ہے, محبوب ہمیں عطا فرما دیا. محبوب ہمیں دکھو نا, انبیاء دعائیں مانگتے گئے, ربنا بابا سیم رسول ہمیں باری تعالیٰ اب بھیج بھی دے. رب نے پوچھا ابراہیم مانگو, اب مانگو, ساری عمر دے رہے, امتحان دیتے رہے, پاس ہوتے رہے, اب مانگو کیا مانگتے ہو. تو حضرت جبرائیل امین نے کیا مانگا, باری تعالیٰ وہ محبوب جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اس کو بھیج دے, اس کو بھیج دے باری تعالیٰ. تو یہ تو ہمارے مقدروں میں تھے نا, یہ تو اللہ نے خاص کرم نوازی کر دی نا ہم پر, کہ ہم نے کوئی پیدا ہونے سے پہلے دعائیں نہیں مانگی, پیدا ہونے سے پہلے نفل نہیں پڑے, کوئی حج نہیں کیے, کوئی زکاتیں نہیں دی. رب کا مار کرم, ادھر ہم نے آنکھ کھولی اور ادھر مؤذن نے کان میں اذان دے کر کہہ دی آنے والے مبارک کو محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا. تو یہ رب جگہ مجد الکریم کی نعمتیں ہیں, لیکن جو کفر کرتا ہے پھر اس پر رب کہتا ہے یہ ان کی جزا ہے, بدلہ ہے ان کے کفر کے. وحال الا الکفور, اور ہم کسے سزا دیتے ہیں, نہ شکروں کو رب کی سزا نہ شکروں. آج دیکھیے نا, رب کی نعمتوں کا ادب چھوٹ گیا, آج مسلمان کا ادب نہیں ہو رہا. آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو گیا؟ ادبوں والے رسول کا ادب چھوڑ دیا گیا, ادبوں والے کعبے کا ادب چھوڑ دیا گیا, ادبوں والے قرآن کا ادب چھوڑ دیا گیا. ہم نے قرآن کا ادب چھوڑا, ہم نے کعبے قبلے کا ادب کرنا چھوڑ دیا, ہم نے محبوب کا ادب کرنا چھوڑ دیا, دنیا نے ہمارا ادب کرنا چھوڑ دیا. ساری دنیا ادب کرتی تھی نا, ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی, ایک تو کیا ہم سے روٹھا ساری دنیا ہم سے روٹ گئی. تو راضی تھا, تو جو راضی تھا تو ساری دنیا تھی غلام. کیسر و کسرا بھی جھک جھک کر کرتے تھے سلام. اب تو کفر کے سامنے ہمت ہماری ٹوٹ گئی, ایک تو کیا ہم سے روٹھا ساری دنیا ہم سے روٹ گئی. ایک دامن مصطفیٰ چھوڑ رہا ہے, ساری کائنات ہمارے دامن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اور جب تک جن لوگوں کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ تھا, ایک فاروق اعظم, ایک خالد بن ولید, ایک سعد بن ابی وقاص, ایک مسنہ بن حارثہ, ایک عمار بن یاسر, ایک عبداللہ بن زبیر, جدھر جدھر جاتے تھے کائنات کے لوگ بڑے بڑے پہلوان کانپنے لگتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہوتی تھی, ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن ہوتا تھا. تو جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا, کائنات اس کی عزت کرے گی, اس کے قدموں کے نیچے اپنے سر رکھے گی. لیکن افسوس کہ ہم نے چونکہ مصطفیٰ کریم کا دامن چھوڑ دیا, آج ساری دنیا نے ہماری عزت کرنی چھوڑ دی. تو اس لیے رب کہتا ہے ہم کس کو سزا دیتے ہیں؟ ہم نہ شکروں کو سزا دیتے ہیں, ہم ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. آج اسی نبی کے بارے میں اختلاف ہو گئے, اس کی میلاد منانی چاہیے کہ نہیں, اس کی نعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں, اس کا نام لینا چاہیے کہ نہیں, اس کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں. تو رب نے کہا اگر اسی جس کے عزتیں, جس کے صدقے تمہیں عزتیں ملی, جس کے صدقے تمہیں یہ زندگیاں ملی, جس کے صدقے تمہیں حیاتیاں ملی, اگر اسی کے بارے میں اختلاف ہو تو رو, اب اپنی ڈھونڈو, اب اپنی عزتوں کو, اب اپنی حیاتیوں کو, اب اپنی زندگیوں کو, اب اپنے مال و دولت کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں پکڑو گے. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نہ شکروں کو عذاب دیتے ہیں, اور وہ نہ شکری کا عذاب آج ہم پر مسلط ہے. سب سے زیادہ دولت پر ہونے کے باوجود ذلیل و خوار در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کے قدموں کے صدقے عزتیں ملی تھیں, آج اسی کے بارے میں ہم مناظرے کر رہے ہیں, ہم مجادلے کر رہے ہیں, ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا جائز, کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ تو کہنا شرک, کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی مسلمان, کوئی کہتا ہے معاذ اللہ راستہ چل رہا تو جہنم میں. ارے جس کے نبی کے والدین کے بارے میں جو ایسا کر رہا ہے تو اس کو کیا عزت ملے گی؟ نبی کے نام لینے پہ جو معترض ہے, نبی کے علم پر جو معترض ہے, نبی کی روحانیت پر جو معترض ہے, اس کو کیا عزت ملے گی؟ تو اس لیے رب کہتا ہے میں نہ شکروں کو میں عذاب دیتا ہوں. میں کس کو عذاب دیتا ہوں؟ الا الکفر, نہ شکروں کو, جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ان کو عذاب دیتا ہوں. پھر وہ عذاب کئی طریقوں سے آتا ہے. معاشی حالت تباہ ہو جاتی ہے, اقتصادی حالت تباہ ہو جاتی ہے, عزتیں داؤ پر لگ جاتی ہیں, لوگ مقروض ہو جاتے ہیں, کرخا روز اس کے دروازے پر آتے ہیں، کرخا روز اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، پھر ساری کی ساری عزت نام نبوت سب چلا جاتا ہے اگر رب کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا، صاحب قرآن دیا، ماہ رمضان دیا، اللہ ساری چیزوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ایک ناشریف ہوگی اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ منیر بھائی تشریف لائیں، انشاءاللہ ایک ناشریف، اس کے بعد پھر سولو جاؤ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔